muchacha. Thank you. Bueno, pois pues algo tiñamos preparado, verdad? Temos pendiente falar de homenaxe de Fraguas, porque Antonio Fraguas é persona homenaxada deste ano nas Letras Galegas, e non falamos nada del. Bueno, demos algunhas pinceladas hasta agora, sí. E aí había que decir que o Museo do Pobo homenaxea a Fraguas con a exposición Galicia Máxica, Romarías e Santuarios, que a mesa farta e reflexiona sobre a alimentación no Museo Liste. Uh-huh. Bueno, Galicia Máxica, Romarías e Santuarios, pois con fotografías etnográficas dentro do ano 1965 ou 1968, uh-huh, pois é a exposición coa que o Museo do Pobo Galego homenaxea precisamente un dos traballos máis coñecidos de Antonio Fraguas, que paga a pena ir ao museo non somente pola súa escaleira de cargol, de cargol que ten, sí, extraordinaria, sino tamén polas fotografías e por moitísimas cousas que precisamente deixou ali como legado, uh-huh, Antonio Fraguas, non? Pero eu quería contarvos unha cousa importantísima con respecto á nosa cultura, a esa cultura que vende tradición de moitísimo, moi antiga, sabes, uh-huh, os contos ao redor da lareira, non? Así, esos contos que se contan, bueno, pues, que se contaban na lareira. Exactamente. Pois Pontevedra ten un encontro internacional de contadores que celebra precisamente o día 6, 7, 8 e 9 de xuño. 4 días e 4 países danse cita en Pontevedra con ese título que lle chaman Sete Falares, o Encontro Internacional de Contadores de Historias, que levará a narración oral, sí, aquela que mencionábamos antes con respecto, sí, a da lareira, sí, a narración oral, a cidade en distintos formatos durante eses días. Xurxo Souto, que xa coñecen, no, coñecen moi ben os nosos ointes e seguidores, Cándido Pazó, tamén, e o dúo Pavós, sí, que serán representantes da actuación galega, sí, señor, deste encontro. A que tamén virán, pois, Carolina Rueda, de Colombia, uh-huh, Ángela Arboleda, de Ecuador, e a brasileira Tamara Becerra. Este ano non participa Portugal, pero seguro que estarán presentes, sí, coa voz de Tamara Becerra. Sí, entre eses seis intervencións se irán diferentes actos en varias localizacións, prazas, teatros, museos, uh-huh, e as propias rúas de Pontevedra durante os días do festival. Eses sete falares traen dúos de narración, uh-huh, pois rutas de contos e sesións en lugares tan especiales como o Cita, as ruínas de Santo Domingo, uh-huh, ou a Praza da Peregrina. Ostras. Está orientado principalmente ao público, sí, sí, adulto, aínda que tamén poden asistir todos os cativos que queiran. Sí, porque habrá sesións dirixidas ao público familiar tamén. Sí. E toda a programación é de balde, e a excepción da gala de clausura que bueno, pues esa, uh-huh, en esa se celebrarase no teatro e posiblemente terá unha pequena entrada, un gasto, uh-huh, cativo, pero que os sete falares durante 4 días para todos os que queiran achegarse precisamente a Pontevedra, a cidade de Pontevedra, que está outra vez de enhoraboa porque acaba de recibir outro premio, hai pouquiño que sí, outro premio por a cidade limpa e sí, sí, hasta caña premios seguidos porque traballan para que se sea recoñecida, sí, señor, porque ademais todos os que queiran achegarse á cidade de Pontevedra disfruten dela. Sí, sí, sí. E é unha fermosidade como teñen de limpa e todo eso, por eso recibe os premios. Non solamente por limpa, sino por a exposición dos, a conservación dos seus, sí, monumentos, sí. Sabes que hai varios lugares onde hai esculturas, sí, de diversos e diferentes, sí, autores, persoeiros de, sí, grandes, sí, destacados da sí, nosa literatura, da nosa cultura galega. Bueno, que e contadores tamén, sí, ¿verdad? Tamén contadores de contos, sí, señor, sí, sí, sí. E estaría o loro Rabachol, sabes, do Entroido. Ah, sí. Bueno, que, por certo, todos os que queiran achegarse a Pontevedra, bueno, que vayan a Galicia e queiran achegarse ali a Pontevedra, seguro que disfrutarán porque teñen moitísimas cousas que ofrecer. Sí, sí, segurísimo, sí. Bueno, quédanos moi pouquiños minutos. Sí, quédanos poucos minutos, pero non nos queda algo. Hai que lle dicir a todos os nosos ointes que o día 21, 22 e 23... E tamén o 24. Eso. 24 tamén, a festa do San Juan. Pero bueno, sí, na festa maior de Cornellá, 21, sí, 22 e 23... Pois teremos festa galega en Can Mercader. Can Mercader. Unha grande estrela que nos verá. A Día Maizar, o Benres pola noite, que acabamos de falar con él. Mencionámoslo aí, Montiño, fixemos unha entrevista a Anxo Lorenzo, teremos ali tamén. E despois o 24, que é a verbena de San Xoán, diante da entidade tamén. Non sei se será hipertensión. Sí, sí, normalmente casi sempre se fai diante da entidade. O día 21, 22 e 23 podese disfrutar de festa con verbena. Sí, señor. De gastronomía. De gastronomía, o que queira. De calidade. De que calidade. Tenemos ahí a Rosmar. Que, por certo, este ano a ver si somos capaces de falar un chisquiño con ela na radio, non? Sí, a ver si falamos con ela e entón, pois, nos contará cousas. Vale. Que ela, de algún eu, Calvín, alá en Galicia pola Semana Santa, pois está moi contenta de vir sempre aquí a Barcelona e di que lle debe moito ás festas galegas. Sí, sí, sí. Bueno, queridos ointes, eu despídome xa esta vindeira semana, que pasen unha feliz semana e que volvan a conectar connosco. Si queren escoitar o que nos fixemos hoxe, pois no noso blog poden volver a escoitalo. A partir dunha certa hora da noite, pero desexámoslle que disfruten. Eso. Ata vindeira. Bueno, señoras, señores, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e deico xoves que ven.